दी किस्मत दे सितारे हाले तुंदड़े ने रब ने दित्ते जे चमका फेर तेनू दसांगे असी माड़े साडा टाइम भी माड़ा चलदा ए दिन चंगे गए जे आ फेर तेनू दसांगे साडी किस्मत दे सितारे हाले तुंदड़े ने रब ने दित्ते जे चमका फेर तेनू दसांगे रब ने दित्ते जे चमका फेर तेनू दसांगे राशि लगती ठीक नहीं मंगल शुक्र गए टकरा फेर तेनू दसांगे साडी किस्मत दे सितारे हाले तुंदड़े ने रब ने दित्ते जे चमका फेर तेनू दसांगे रब ने दित्ते जे चमका फेर सितारे हाले तुंदड़े